تین رکعت پڑھ چکا ہے, چوتھی رکعت میں کھڑا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. مثلاً اتنا پڑھا کہ سرکار نے بلایا, بات سنو. اب وہ فوراً جائے, آقا حکم, سرکار فرمائے بازار جاؤ سودا لے کے آؤ. سودا لے کے آئے, فلاں آدمی کو بلا کے لاؤ. بلا کے لایا. آج پون گھنٹہ گزرنے کے بعد سرکار فرمائے جاؤ جا کے نماز اپنی پڑھو. تو اب اس پر کیا ضروری ہے کہ نئے سرے سے نماز پڑھے یا جہاں سے چھوڑی تھی وہاں سے شروع کرے. علماء فرماتے ہیں اب نئے سرے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ نماز میں کھڑا بھی مصطفیٰ کے حکم سے ہوا تھا اور نماز سے باہر بھی مصطفیٰ کے حکم سے نکلا. اب نئے سرے سے نہیں, کہاں تک پڑھی تھی؟ ماں لے کے یوم الدین آئے تو پھر رکعت میں کھڑا ہو جائے, پڑھنا شروع کر دے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ مصطفیٰ کے دیوانے مسلمان عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں, لیکن ایک بات ضرور کہتے ہیں, جس عبادت میں کملی والے کا ادب نہیں وہ عبادت بھی اللہ کو منظور ہے. اگر کسی کو نہیں اعتماد تو ذرا سوچو, ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات, آگے کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آگے نہیں پڑھتا, آگے کیا ہے؟ اونچا پڑھ دو. عبادت اللہ تعالیٰ کی قیام بھی نہیں ہے, رکوع بھی نہیں, سجدہ بھی نہیں, تو زانوں کا کھانا کی بارگاہ میں تصور کر رہا ہے. عبادت کرتے کرتے کہتا السلام علیکم ایوہ النبی و رحمۃ اللہ و برکاتہ. اے رسول اللہ, سبھی والے بلائی کے زلفوں والے, ماں باپ کے کاجر والے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرتا, آپ کا میرا سلام کا نذرانہ قبول کر لیجیے. اب یہ کیا ہے؟ عبادت اللہ کی ہے اور ادب مصطفیٰ کا. بابا یہی بات ہم کہتے ہیں, عبادت اللہ کی ہے لیکن جس عبادت میں نبی کا ادب نہیں وہ عبادت بھی اللہ کو قبول ہے. اچھا صاحب چلیے چھوڑیے, یہ تو قصہ لمبا ہو جائے گا. شرک کی پہلی قسم ہے شرک سے لی عبادت. ہم عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں, کسی اور کی نہیں کرتے. دوسری قسم ہے شرک کی ذات. شرک کی ذات کا معنی یہ ہے کہ جیسی ذات اللہ کی ہے ویسی ذات کسی اور کی معنی. تو بولو, ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اللہ جیسا مانتے ہیں؟ نہیں. اونچا کہہ دو. اللہ کو کس نے بنایا؟ کس نے؟ وہ خود بخود ہمیشہ سے. اور نبی پاک کو کس نے بنایا؟ اللہ. اگر اللہ نبی پاک کو نہ بناتا تو کیا نبی پاک بنتے؟ نہیں. پتہ چلا اللہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں, اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے وجود میں بھی اللہ کے محتاج ہیں. پتہ چلا ہم شرک کی ذات نہیں کرتے. چلیے صاحب اب آگے تیسری قسم. یہ میں نے عوام کے سمجھانے کے لیے شرک کی تین قسمیں کی ہیں. کل کو یہ نہ کہہ دے لوہی مولوی شہید اسد صاحب نے کام کا تین قسمیں بنا دی. تو قسمیں تو آپس میں ایک دوسرے کی نقیض ہوتی ہیں. میں تو شرک کی عبادت دی اور شرک کی صفات دی, یہ تو ایک دوسرے کی نقیض نہیں ہے. تو یہ میں نے صرف سمجھانے کے لیے بیان کی ہے. خلاصہ یہ کہ شرک نام ہے اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنے کا, اور ہم اللہ کی صفتوں میں بھی کسی کو شریک نہیں. یہاں لوگوں کو غلطی لگتی ہے یہاں. بس یہ سمجھو کہ شرک کا اصل لیکچر اب لگائے شروع ہو رہے. کہتے ہیں اے شرک تو ہی کر رہے ہو نا, کیسے؟ دیکھو نا, علم غیب اللہ کی صفت ہے, تم نبی کے لیے علم غیب نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. حاضر ناظر ہونا تو اللہ کی صفت ہے, تم نبی کو حاضر ناظر نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. بھائی آگے پرواہ مشکل کشا ہونا اللہ کی صفت نہیں ہے؟ بالکل. تو تم نبی کو آگے پرواہ مشکل کشا نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. داتا تو اللہ ہے, تو تم اور والے کو دادا صاحب کہتے ہو, یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ شرک پھر سے بات تم کرتے ہو. تو بھائی حیدرآباد والوں, ایک اشارہ کم کیا تھا, کچھ تفصیلات کر دیتا ہوں. یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک ہی لفظ اللہ کے لیے بھی بولا جائے اور وہی لفظ مخلوق کے لیے بھی بولا جائے. ایک لفظ دونوں پر تو آ سکتا ہے, لیکن شرک تب بنے گا جب معنی میں برابری ہوگی. اگر معنی میں برابری نہیں تو لفظ ایک آنے سے شرک نہیں. اب اس کی دو چار مثالیں میں پیش کرتا ہوں. بولو, اللہ تعالیٰ زندہ ہے کہ نہیں؟ پکی گل ہے. تو تم اللہ بھی تم بھی ہو گیا شرک. کیوں؟ اس لیے کہ معنی میں برابری. اللہ کو زندہ کس نے کیا؟ وہ تو خود بخود. تمہیں زندہ کس نے کیا؟ ہم تم زندگی میں اللہ کے محتاج اور میرا اللہ کسی کا محتاج. اور جب اتنا فرق ہو تو شرک ہے. وہ اب ایک اور مثال سنو قرآن حکیم سے. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ وہ سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. سبحان الله. اللہ سمیع بصیر. لیکن باری سے میری تیری آئی اٹھا انتیس سو بارہ سورت سے تہر کی آئے تھے. اللہ عرشاد فرماتا, انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو مکس نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان ہو جائے, فرق ہو جائے. پھر ہم نے اس کو سمیع بھی بنایا بصیر بھی بنایا. اللہ بھی سمیع بصیر, تو اور میں بھی سمیع بصیر. لفظ دونوں پر ایک آیا, شرک بن گیا. کیونکہ معنی میں برابری تھی. اللہ جس معنی میں سمیع بصیر ہے, تو اور میں اس معنی میں سمیع بصیر. اللہ کو سمیع بصیر کس نے بنایا؟ خود بخود. تو تمہیں مجھے کس نے بنایا؟ ہم سمیع بصیر ہونے میں اللہ کے محتاج اور میرا اللہ کسی کا محتاج ہے. لوگ ایک اور مثال سن لو. اللہ تعالیٰ ہے شہید. اللہ کے لیے لفظ آیا ہے شہید. کا معنی ہے حاضر ناظر. اللہ تعالیٰ اس کا فرماتا, وکفا باللہ شہیدا. اور جب رسول اللہ کی باری آئی تو یہی لفظ وہاں بھی آ گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اللہ بھی حاضر ناظر, رسول بھی حاضر ناظر. وہ بھی شہید, یہ بھی شہید, وہ بھی کہاں, یہ بھی کہاں, وہ بھی حاضر نہ, یہ بھی حاضر نہ. لفظ تو ایک آیا لیکن شرک نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ معنی میں برابری. اللہ کو حاضر نہ حاضر کس نے بنایا؟ تو نبی پاک کو کس نے بنایا؟ نبی پاک حاضر ناظر ہونے میں اللہ کے محتاج، جبکہ میرا اللہ کسی کا محتاج نہیں. اور جب اتنا فرق ہو تو شرک لازم ہے. لو ایک اور مثال سن لو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. اللہ رؤوف بھی ہے رحیم. اللہ کی صفت رؤوف ہونا رحیم ہونا، لیکن یہی لفظ رسول پاک کے لیے بھی آئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اللہ بھی رؤوف رحیم، نبی پاک بھی رؤوف رحیم. لفظ دونوں کا ایک آیا شرک بن جائے گا، اس لیے کہ معنی میں برابری نہیں. اور جب تک معنی میں برابری نہ ہو شرک نہیں بنتا. اللہ کو رؤوف رحیم کس نے بنایا؟ خوشی نے وہ آپ کا ہی ہے. تو نبی پاک کو کس نے بنایا؟ نبی پاک رؤوف رحیم ہونے میں اللہ کے محتاج، جبکہ اللہ کسی کا محتاج. اور پتہ چلا علم غیب اللہ کے لیے بھی بولتے ہیں، رسول اللہ کے لیے بھی. حاضر ناظر ادھر بھی ادھر بھی، حاجت روا وہ بھی، حاجت روا یہ بھی. اور لفظ تو ایک آتا ہے لیکن شرک ہے. اس لیے کہ اللہ کی ہر شان ذاتی، مصطفیٰ کی ہر شان عطائی. اللہ اپنی کسی صفت میں کسی کا محتاج نہیں، جبکہ رسول اللہ اپنی ہر شان میں اپنے اللہ کے. جب اتنا فرق ہو تو شرک لازم ہے. کچھ لوگ نہ چلو آپ تو باتیں مان لیتے ہیں، لیکن داتا تو صرف اللہ ہی ہے نا. تم کہتے ہیں میں داتا صاحب جا رہا ہوں، لاہور جا رہا ہوں، داتا صاحب جا رہا ہوں، دینے والا تو اللہ ہے. آج کل تو لوگوں کو اسٹیکر ہے داتا فقط اللہ ہے، باقی سب شرک و بدعت ہے. کسی اور کو داتا نہیں کہنا چاہیے. یہ لوگ آج کل ایک بڑی لمبی تقریر جھاڑتے ہیں. تو بولو حیدرآباد والوں، لفظ داتا زبردست ہے یا لفظ رب؟ کسی اور کو رب کہا جا سکتا ہے؟ ہاں جلدی نہ کرو، قرآن نے کہا ہے. قرآن نے کہا ہے. لو سنو، نکالو بارواں کا سورۃ یوسف. یوسف علیہ السلام جیل میں گئے نا، اللہ فرماتا ہے ودخل معه السجن فتیان. تو دو بندے اور بھی جیل میں آ گئے، ایک تھا بادشاہ کا ساتھی، دوسرا تھا بادشاہ کا باورچی. دونوں کا الزام یہ تھا کہ انہوں نے مل کر بادشاہ کو زہر دینے کی سازش کی ہے. سازش کے الزام میں بادشاہ نے ان کو حوالات بھیج دیے. ایک دن یہ دونوں آ گئے یوسف علیہ السلام کے پاس، ساقی صاحب اور بورچی صاحب. کہنے لگا کہ جناب ہم نے دونوں نے ایک خواب دیکھا، ہمیں خوابوں کی تعبیر بتاؤ. یوسف علیہ السلام نے فرمایا بولو کیا تعبیر ہے، بولو کیا خواب ہے. ساقی سے بولا کہ انی ارانی آسر و خمرا، میں نے خواب دیکھا کہ میں انگور نچوڑ کے شراب بنا رہا ہوں. اور باورچی بولا کہ جناب میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور ہواؤں سے فضاؤں سے پرندے آ کے اپنی چونچوں سے توڑ توڑ کے روٹیاں کھا رہے ہیں. نبئنا بتقدیمہ انا نراک من المحسنین. یوسف ہمیں خوابوں کی تعبیر بتاؤ، تم بندے بہت اچھے لگتے ہیں. اللہ کے نبی نے پہلے اپنے علم کا مظاہرہ کیا، پھر اللہ کی توحید کا سبق دیا، آخر میں خوابوں کی تعبیر سنائی. کیا ذرا غور سے. یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربه خمرا. سبحان اللہ. اور ساقی سے تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تجھ پر الزام ثابت نہیں ہوگا، تو بری کر دیا جائے گا. بری ہونے کے بعد وہ اپنی ڈیوٹی سنبھالے گا. اپنی ڈیوٹی سنبھالنے کے بعد سجاد پیر رب ہم راہ اپنے رب کو شراب پلائے گا. کس کو شراب پلائے گا؟ اونچا کہہ دو. رب کہہ رہا ہے جو شرابا پیندا رہے. اللہ کے بعد کیا بولو؟ یہاں رب کس کو کہا گیا ہے؟ کیوں؟ پالتا اللہ بھی ہے پالتا, لفظ دونوں پر ایک آ گیا, وہ بھی رب یہ بھی رب. لفظ تو ایک ہے لیکن معنی میں دیکھ کتنا فرق ہے. پالتا اللہ بھی ہے پالتا بادشاہ بھی ہے, پر بڑا فرق ہے معنی میں. اللہ پالتا ہے لیکن رب کو پالنے کے لیے کسی سے کچھ لینا نہیں پڑتا. بادشاہ پالتا بعد میں ہے لیکن پہلے کسی سے ٹیکس لے, کسی سے نذرانہ لے, کسی سے جرمانہ لے. کوئی بیت المال لوں, کوئی بیت کا قرضہ تھا, اللہ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا. پالتا اللہ بھی ہے پالتا بادشاہ بھی ہے لیکن اللہ کو پالنے کے لیے کسی سے لینا نہیں پڑتا. پالتا بادشاہ ہے لیکن بادشاہ پالتا پہلے کسی سے لیتا ہے, کسی طرح دیتا وہ بھی ہے دیتا یہ بھی ہے. سبحان اللہ. ایک پاتا اللہ ایک پاتا لاہور والا, لیکن معنی میں فرق ہے. اللہ کو کسی دینے کے لیے کسی سے لینا نہیں پڑتا. لاہور والا اللہ سے لیتا جاتا ہے بندوں کو دیتا جاتا. ایک بتا سے دان آ گئے قرآن میں پڑھ کے بتا کے اللہ کے بغیر کوئی دادا ہے؟ میں نے کہا بچوں جب تک میرے مصطفیٰ کو دادا مانو گے نہیں جنت میں جاؤ گے نہیں. اللہ تعالیٰ انشاء فرماتا بلو رسول رسول جنت وہی جائے گا. کیا ہی اچھا ہوتا, کیا مطلب جنت وہی جائے گا جو اللہ کے دیے پر اور رسول اللہ کے دیے پر راضی ہو جائے. کون جنت جائے گا جو اللہ کے دیے پر اور رسول اللہ کے دیے پر راضی ہو جائے؟ راضی ہونے سے بات نہیں بنے گی, ایک نعرہ لگانا پڑے گا. وقالوا حسبنا اللہ, کہنا پڑے گا اللہ ہمیں کافی ہے. سیوتینا اللہ من فضلہ ورسولہ انا الى اللہ راغبون. اعلان کرنا پڑے گا کہ اللہ بھی ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے گا اور رسول اللہ بھی ہمیں عطا فرمائیں گے. جو یہ نعرہ لگائے گا جنت چلا جائے گا, جو رسول اللہ کو دادا نہیں مانے گا خدا کی قسم ہے جنت کی ہوا بھی نہیں پائے گا. اور جنت جانے کے لیے کہنا پڑے گا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا دینے والا. میرا دل تو وہی دیتا ہے اس وقت نبی پاک کی رحمت تمہاری طرف میں توجہ ہے. آپ کو بن کر کے ذرا مکینے کو پتہ خبر کر کے عرض کر دو اللہ کی قسم ہے خیر مل جائے گی. کون دیتا ہے دینے کو کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا سچا دینے والا سچا دینے والا. سرکار نے یہ نہیں کہا چل اللہ کے پور کہ اللہ تیری شان رکھ دے میرے اللہ سے کہ نہیں سرکار نے کہا اب سو تری دار کا درخت ادھر دکھانا اپنی حضرت ابو رہنا کہتے میں نے قدر بچھا دیا سرکار نے جو غارا تھا دیجیے جو ہاتھی ہے دونوں ہے ایسے کہا گما نے چدر کو سینے سے لگا دے فرماتے ہیں میں نے چدر سینے سے لگائی فمان نصیب تو صحیح امباد ہو اللہ کی قسم ہے اس دن کے بعد کبھی کوئی چیز بھولنا ہی نہیں نام ہے عبداللہ دل اصلی چھوٹے کاپ کے ساتھ ٹوٹ گئی ہے پنڈلی کی ہڈی آپ کے ایک دشمن گستاخ کو قتل کر کے آ رہا تھا ہڈی ٹوٹ گئی ہے آکا ہڈی تو اللہ سے ٹھیک کرا دیجیے سرکار نے کہا اس کو ذرا ٹانگ سیدھی کر ٹانگ سیدھی کی سرکار نے گورا گورا نوری نوری ہاتھ مبارک یہ برکت اور سخاوت والا ہاتھ مبارک سرکار نے یوں کر دیا بس یہی کیا حضرت عبداللہ فرماتے ہیں قسم ہے اللہ کی مجھے نہیں پتا چلا نبی کا ہاتھ پہلے گرا یا میری ٹانگ بولے گی جتنا چاہوں آگے بڑھاتا جاؤں یہ تو پیار کی بات ہے مصطفیٰ کی عطا کی بات ہے سلسلہ چلتا ہے خلاصہ یہ نکلا کہ ہم سرکار کو حاضر روا بھی مانتے ہیں مشکل کشا بھی مانتے ہیں غیب جاننے والا بھی مانتے ہیں لیکن شرک پھر نہیں بنتا کیونکہ نبی ہر صفت میں اللہ کے محتاج جبکہ اللہ کسی کا محتاج ہے تو بھی میں نے اختصار کے ساتھ بجلی بند ہونے کے باوجود آپ کا ذوق شوق دیکھ کر اور ماشاء اللہ ہزاروں کا جہاں تک میری نگاہ جا رہی بندے بندے لگ رہا ہے مجھے ابھی مولانا غلام مطلع حیات بتا رہے تھے استاد جی میں دیکھ کے آیا ہوں جتنا یہاں مجمع دگنا اس کے پیچھے ہے اور اللہ کرے مصطفیٰ کے ذکر سے ہمیشہ سیکھنا نہ بھائی بس کیسا نا کہ ہم کہیں اب ہم خراب ہو گئے اب ہمیں ضرورت نہیں ہمیں ہر آن ہر گھڑی مصطفیٰ کی نگاہ عنایت کی ضرورت ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالۃ قبل اس کے کہ میں سوالات کی اجازت دوں تقریب ختم ہے ایک ضروری اعلان ہے کل کا پروگرام کہاں ہے فریٹ آباد سینی چوک پر موضوع ہوگا علم غیب کل کا موضوع بھی آپ نے سن لیا سینی چوک فریٹ آباد موضوع ہے علم غیب اور مجھے امید ہے کہ آپ کسی ذوق شوق سے وہاں بھی تشریف لائیں ان شاء اللہ کون کون آئے گا جدا کر یہ میں نے چند کتابیں بھی لکھی ہیں تمام اللہ یہ میں نے چند کتابیں بھی لکھی ہیں اور یہ میری خواہش ہے کہ ہر سنی کے گھر میں یہ کتابیں ہونی چاہیے اور واقعی یہ میری پوری زندگی کی محنت کا نچوڑ ہے اور مجھے اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ جو بھائی ان کتابوں کو پاس رکھے گا پھر ان کو پڑھے گا انشاءاللہ کوئی شک و شبہ ڈالنے والا اس کو پھر سیدھے راستے سے بہکار نہیں سکے ان شاء اللہ تو اتنی مہنگائی کاغذ کی ہو گئی ہے اس کے باوجود صرف تبلیغ کی نیت سے ان نو کتابوں کا ہدیہ ہے صرف 100 روپے تو سٹال کہاں لگایا ہے سامنے بالکل سامنے سٹال لگا ہے تو جو حضرات خواہش رکھتے ہیں اور شوق رکھتے ہیں جس نے پڑھنا نہیں وہ بے شک جس نے ان میں پڑھنا نہیں بات جاتی دفعہ وہ چٹان لگا وہاں سے لیتے جائیے گا جن حضرات کو آج نہ مل سکے کل وہاں مل جائیں گے انشاءاللہ تو یہ کتابیں سرکار کی عظمت کی سرکار کی شان کی آپ کے سچے مسلک اور سچے دین کو بیان کرنے والی کتابیں ہیں یہ ضرور لے کر جائیے گا اب جس بھائی نے سوال کرنا ہے کھڑے ہو کر سوال کر سکتا ہے اپنی باری سے سوال کرنا باقی حضرات بالکل خاموش رہنا حضرت صاحب میں ہے ادب کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں ہمارے پیشوا صاحب نے ایک دعا مانگی یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ لوگ خوشی ہو گئے انہوں نے وہاں نماز پڑھنے چھوڑ دی تو آپ کا برائے مہربانی سے پھر سکتا ہے کہ آیا ہم یہ دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں کہ یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے جی آپ کا اس میں جان ظہیر احمد کہتے بھائی ظہیر احمد صاحب نے سوال کیا ہے آپ ذرا سن لیجیے کہ ہمارے پیش امام صاحب نے دعا مانگی کہ یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے تو کیا یہ دعا مانگنا جائز ہے کہ نہیں کیونکہ کچھ لوگوں نے امام صاحب کو مشرک کہہ کر شرک کیا انہوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا جانا آپ نے اپنی قبر میں ہے میں نے اپنی قبر میں جانا ہے لیکن ٹھنڈے دل سے سوچئے بچے گا وہی جو یہ کہے گا یا بخاری شریف میرے پاس ہے, یہ بخاری شریف, اس کے اندر حدیث ہے سب سے کڑا وقت بندے پر کب آئے گا, سب سے مشکل وقت قیامت کا. ٹھیک ہے, ایک دن کتنا لمبا ہوگا, 50,000 سال جتنا. پسینے میں لوگ ڈوب رہے ہوں گے گناہوں کے اعتبار سے, پسینہ کسی کا پسینہ تھوڑا ہوگا, پسینہ بہ بہ کر صرف تنوں کے نیچے پسینہ ہوگا, کسی کا ٹکنے تک, کسی کا اس کے گھٹنے تک, کوئی کمر تک پسینے میں, کوئی کندھوں تک, اور کوئی اپنے پسینے میں غوطہ لگا رہا ہوگا. 100 سال کا عرصہ گزر جائے گا, اللہ پوچھے گا ہی نہیں. 500 سال, 1,000 سال, 2,000 سال, 5,000 سال, 10,000 سال جتنا عرصہ گزر جائے گا پرواہی نہیں, 20,000 سال جتنا عرصہ, آدھا دن گزر جائے گا نا, 25,000 سال جتنا عرصہ, تو پھر ہم لوگ کریں گے میٹنگ, یار اللہ تو پوچھتا ہی نہیں, یہ تو مر گئے, چلو اب کسی سے سفارش کروائیں. اچھا جی, کس سے سفارش کروائیں؟ یہ اپنے ابا جان کے پاس چلتے ہیں, حضرت آدم علیہ السلام کے پاس. ابا جی رب کی سفارش پہ کر دیو, اذهبوا الى غيري, جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ, میں نہیں یہ کام کروا سکتا. جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس, موسیٰ علیہ السلام کے پاس, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, سب سے آخر میں کس کے پاس آئیں گے اور کیا کہیں گے آگے؟ رب کا واسطہ جو مہربانی کر دے, یہی کہیں گے نا. اچھا, جو یہ کہے گا بچے گا, جو نہیں کہے گا مرے گا. تو جب تم سب سے مشکل وقت میں نبی پاک کی بارگاہ میں فریاد کرو گے کہ آقا مر چلے, اللہ پوچھتا نہیں ہے, آقا اللہ سے کروا دیجئے کام ہمارا, سرکار کہیں گے تمہیں پتا نہیں آنا نہا اس کام کے لیے تو اللہ نے میں مصطفیٰ کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے. پر یاد رکھو, آج لے ایک پانا, آج مدد مانگن سے, آج لے ایک پانا, آج مدد مانگن سے, پھر نہ مانے لے قیامت میں اگر مان گیا. سوچ اگر قیامت کے دن رسول اللہ نے یہ فرما دیا تو شرک کہتا تھا, یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے, یہ کہنے کو شرک کہتا تھا, اور بول پھر تیرا بنے گا کیا؟ اس لیے آج لے پرنا, آج مدد مانگ سے, آج لے پرنا, آج مدد مانگ سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. سبحان اللہ. جی حضرت صاحب, ایک بات سے علماء مجھ جیسے جاہل آقا کے چلنے والے علماء کرام سے محبت رکھنے والوں کو سورہ فاتر کی تیسری رکوع میں اللہ فرماتا ہے, جیسے مثال کے طور پہ زندہ اور مردے, زندے اور مردے جسے اللہ چاہتا ہے سناتا ہے, اور تم نہیں سنا سکتے قبروں میں پڑے ہو ان کو. سر اس کی وضاحت کریں, کیونکہ مجھ جیسے بہت سے آقا کے چاہنے والوں کو, بہت سے علماء کرام جاتے ہیں, اس کی ذرا تفصیل. میں نے تقریر کی, آپ نے سنی, یہ میری آواز آپ کو کس نے سنائی؟ بولو کس نے سنائی؟ اللہ نے. کس نے سنائی؟ حقیقت میں کون سناتا ہے؟ اگر مائک سنائے نا یا میں سناؤں آپ کو، تو اگر کوئی بہرا بیٹھا ہو تو اس کو بھی سنا دو، نکالو. اگر کوئی بہرا بھی بیٹھا ہو تو اس کو بھی ہم سنا سکتے ہیں، لیکن ہم بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ تو ہمیں کون سناتا ہے؟ اللہ. اللہ یہی سناتا ہے، فرماتا ہے کہ محبوب یہ جو قبروں والے ہیں نا، ان کو تو نہیں سناتا، ان کو میں سناتا ہوں. یہ اللہ فرماتا ہے. قبروں والوں کو بھی کون سناتا ہے؟ نبی پاک نہیں سناتے. کون سناتا ہے؟ اس لیے کہ سنانے کا سماعت کا خالق اللہ ہے، مصطفیٰ خالق نہیں ہے، مصطفیٰ تو پہنچانے والے ہیں. سورۃ فاطر سترویں میں نے سنا دیا. اب قرآن سے پوچھنا یہ ہے کہ قرآن، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جہاں تک قبروں والوں کی بات ہے کہ قبرے والے کیا کیا سن لیتے ہیں، یہ بخاری شریف میرے ہاتھ میں ہے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قبر والا، جب تم مٹی ڈال کے واپس آتے ہو نا، تم نے پاؤں میں پہنا ہوتا ہے جوتا، تو جب تم جوتا پہن کے چلتے ہو تو قبر والا قبر کے اندر تمہارے جوتے کی آواز کو بھی سن لیتا ہے. امام بخاری نے پورا باب باندھا ہے، سورہ صف نکالو. اچھا امام بخاری نے پورا بات باندھا ہے، المیت جسم ختم، کہ قبر والا مرنے والا تو جوتوں کی آہٹ کو بھی سن لیتا ہے. اب دیکھو، جب قبر میں مٹی ڈالتے ہیں تو روشن دان رکھتے ہیں، اپنے پاؤں کے ساتھ یہ مائک فٹ کرتے ہیں، بس اترا دیں گے، اوپر آ جائے گا مشتاقی باشا، اوپر تشریف لائیں گے. اچھا ہم نے کوئی مائک فٹ نہیں کیا ہوتا، اور ہارن قبر کے اندر نہیں لگایا ہوتا کہ جب چلیں گے تو بیچارے نے سننا ہے، چلو سن لے. اور قبر والا عام تو بھگوان کیوں نہ ہو، وہ اگر جوتوں کی آہٹ سن سکتا ہے تو کیا خیال ہے اللہ کا نازلہ محبوب گناہ گاروں کا درود و سلام نہیں سن سکتا؟ لو دیکھو، یہ میرے پاس ہے 28واں پارا سورۃ ممتحنہ کی آخری آیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم. ایمان والو، ایسے لوگوں سے دوستی مت لگاؤ جن پر اللہ ناراض ہے. قد یئسوا من الآخرة، یہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں. ذرا اگلے الفاظ قابل غور ہیں، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جس طرح کے قبر والوں سے کافر مایوس ہو گئے. قبر والوں سے کون مایوس؟ میں نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 28واں پارا سورۃ ممتحنہ کی آخری آیت، اللہ فرماتا ہے کما یئس الکفار من اصحاب القبور. نعرہ تکبیر، اللہ کیا فرماتا ہے قبر والوں سے مایوس کون؟ ان کا کیا دو؟ قبر والے کہتے ہیں مر کے مٹی میں مل گیا ہے. کافر کہتے ہیں قبر والا مر کے مٹی میں مل گیا ہے، سنتا نہیں، مایوس. کافر مایوس کہ ہم کوئی تحفہ بھیجے تو پہنچتا نہیں. کافر مایوس قبر والوں سے کہ ہماری وجہ سے قبر والوں کو فائدہ نہیں اور نہ ہی قبر والے سے ہمیں فائدہ. مایوس قبر والوں سے کون؟ ایمان والا مایوس ہے. ایمان والے کو پتا ہے دعا مانگیں گے تو فائدہ ہوگا. ایمان والے کو پتا ہے قبر والا نبی تھا, اس کے صدقے 45 نمازیں معاف ہو گئیں. اللہ فرماتا ہے کما جیسا الکفار من اصحاب القبور, لیجیے صاحب جی نیکسٹ اگلا سوال. ایسا یہ لوگ کہتے ہیں اذان سے صلاۃ السلام پڑھتے ہیں پہلے, تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے اور یہ مشرک کر رہے ہیں, یہ اس کا جواب بولتے قرآن حدیث سے اس کا جواب کی جائے. جی جواب تو دیتے ہیں بیٹے, لیکن ایک بات ہے اس سوال کا تعلق شرک سے نہیں, اس کا تعلق ہے بدعت سے. اس کا پورا تفصیلی جواب انشاءاللہ آئے گا کہاں؟ پکا قلعہ بروڈ ہفتہ گلی نمبر 1 میں حضرت صاحب بدعت اور اس کی حقیقت کے عنوان پر خطاب فرمائیں گے, اور وہاں 14 جنوری بروڈ ہفتہ بعد نماز عشاء ٹھیک 8 بجے پکا قلعہ گلی نمبر 1 میں حضرت صاحب کا خطاب ہوگا بدعت اور اس کی حقیقت کے عنوان پر. یہ تو میں نے اصولی بات کی ہے کہ جو موضوع ہے اس پر سوال کیا جائے, لیکن دل میرا چاہتا ہے کہ بچے نے سوال کیا ہے تو جواب دے ہی. اچھا بھائی, اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر سے. کہاں ختم ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ. اذان الصلاۃ والسلام سے شروع نہیں ہوتی. کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کہاں ختم ہوتی ہے؟ اب ہماری کئی مساجد ہیں جن میں نہ اذان سے پہلے درود شریف پڑھا جاتا ہے نہ بعد میں. ہماری کئی مساجد ہیں جہاں نہ اذان سے پہلے پڑھا جاتا ہے نہ اذان کے, اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے نزدیک درود شریف پڑھنا اذان کے ساتھ نہ فرض ہے نہ واجب, اس لیے کہیں نہیں پڑھتے. وہ بھی ٹھیک ہے. کئی ہماری مساجد ایسی ہیں کہ جہاں اذان کے فوراً بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے, مثلا بنیال شریف نہیں پڑھا جاتا. آزاد کشمیر کی کئی مساجد میں اور بھی کئی مساجد ہیں, اذان ختم ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, کئی اذان کے فوراً بعد پڑھتے ہیں. اور میں تقریباً 2 سال پہلے بغداد شریف گیا, وہ یاد ہوگا آپ کو کہ وہ جب امریکہ نے ہوٹل الرشید پر بمباری کی تھی, یاد ہوگا اس سال کی بات ہے. اور اس بمباری سے صرف 3 گھنٹے پہلے میں اس ہوٹل سے نکلا تھا وہاں سے, تو کیونکہ میں نے معراج شریف کی خاص رات دبئی میں گزارنی تھی, تو میں نے موتمر والوں کو کہا, کانفرنس والوں کو, بھائی کانفرنس تم سے والوں, میں تو اپنے پروگرام پر جا رہا ہوں. اچھا, عراق پورے میں یا شیعہ ہیں یا سنی ہے, تیسری نسل کوئی نہیں. اور وہاں میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ اہل سنت کی جتنی مساجد ہیں وہاں اذان ختم ہوتے ہی پڑھا جاتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مزار پور انوار پر اعظمیہ میں, بہت بڑا مدرسہ ہے, عالی شان بلڈنگ ہے, زور کی نماز اذان سے پہلے ہم وہاں پہنچے, تو وہاں پشاور کی جامعہ مسجد محبت خان کے دیوبندی خطیب مولانا یوسف قریشی, وہ بھی کھڑے تھے, اذان ہو رہی تو میں ان کے پاس چلا گیا. اذان ختم ہوئی نا تو انہوں نے اذان ختم ہوتی پڑھا الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جب یہ پڑھا نا میں نے کوئی ماری نہیں کرنا. سنو کہ تم کہتے ہو یہ لیل پوری درود ہے مولوی سردار نے کھڑے ہیں, یہ لیل پوری ہے کہ یہ امام صاحب والا بھی یہی درود ہے؟ صاحب آپ ہر وقت بھی شرارتیں کرتے رہتے ہیں. میں نے کہا اگر مصطفیٰ کی عظمت کو بیان کرنا شرارت ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے یہ کام